ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा इठलाती हवा नीलम सा गगन कलियों पे बेहोशी की नमी ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में ना जाने क्या है कमी क्यों चांदनी